5 bölümü beyan ettik. İman ve iman esasları, eyvallah, varlık ve insan, ibadetler, eyvallah, yasaklar ve aile ile sosyal hayat. Evet, çok önemli. Şimdi iman esasları, iman ve iman esasları, bir dinden bahsediyorsanız eğer, o dinin önce bir imanı vardır. Çünkü imansız bir din düşünülemez. Tabii. İslam'ın da bir iman tanımı vardır ve iman esasları vardır. İman esasları tabir caizse İslam'ın sütunlarıdır. Ana direkleridir, ana sütunlarıdır. O sütunlar doğru yere yerleştirilmeden bina başlanamaz, bina yapılamaz. Hele çatı hiç örtülemez. Bu anlamda binanın ana sütunları olan iman esaslarını kitabın birinci bölümünde işledik ve hiç öyle sanmayın. Yani hayatın Mekke'si gibi. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Zaten Kur'an'ın Mekke'sinde de iman esasları var, evet, malumunuz. Bu anlamda iman esasları konusunda bir eksik, bir yanlış varsa eğer, ibadetteki yanlışı düzeltmenin bir alemi yok. İmkanı da yok. İmkanı da yok. Aynen öyle. Yani Mekke'deki bir yanlış yanlış olarak duruyorsa Medine'deki bir yanlışı düzeltemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Medine dediğiniz şey Mekke'nin üstüne inşa edilen bir şeydir. Öyle değil mi? Yani hayatın Mekke'si daha uzundur Medine'ye göre. Aynen öyle. Furu dediğiniz şey usulün, aslın üstüne bina edilen bir şeydir. Çatı dediğiniz şey temelin üstüne bina edilen bir şeydir. Öyle değil mi? Onun için bu anlamda temeldir akide. Ve akidenin tasfiyi, akidenin doğru aktarılması orada hedeflendi ve Kur'an esaslı bir İslam akidesi izah edildi. Çok kısa, çok net. İşte Müslim kimdir? İslam'a girmek için herhangi bir tören var mıdır? İslam'a girmek için ne gerekir? Anlatabiliyor muyum? Bugün dünyada öyle acayip acayip törenler düzenleniyor. Hı hı. Yani biri iktidar törenleri, iktidar. Hristiyanlıkta var bu. Vaftiz gibi. Tabii, vaftiz. Vaftiz töreni Hristiyanlıkta vardır. Fakat İslam'da kişinin İslam'ını bir başkasına ispat etmek için yapması gereken bir şey yoktur. Kişinin İslam'ını Allah'a ispat etmesi gerekir. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda. Ve ondan sonra da Müslüman olarak mükellef olduğu emir ve yasakları hayatında karşılaması lazım. Bu anlamda birinci bölümü. Hemen ikinci bölüm çok anlamlı. Evet, varlık ve insan. Ve insan. Yani hiçbir ilmi halde böyle bir bölüm açılmaz. Yani sanki İslam'ın konusu, böyle bir konusu yok. Varlık ve insana dair İslam'ın çok temel görüşleri yokmuş gibi. Oysa varlık meselesi. Kainat da İslam'ın bir parçasıdır, aynen, diye bakılmadı işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Allah'ın yönettiği, Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adıdır dedik İslam'ı, değil mi? Evet. Biraz önce ayetler okuduk, değil mi, birlikte? Dolayısıyla göklerde ve yerde ne var ki Allah'ın kontrolü dışında olsun? Allahsız bir alan var mı ki hayatta İslam'sız bir alan olsun? Bu anlamda varlık ve insana dair çok temel problemlerimiz var. Bu temel problemler maalesef sadece Müslümanlara ait değil. Tabii. İnsanlığın problemleri bunlar. İnsanlığın bakış açısında insan nasıl görünüyor? Yani Allah insanı nasıl görmemizi istiyor? Allah varlığı nasıl görmemizi istiyor? Allah kainatı nasıl okumamızı istiyor? Allah yeri göğü nasıl okumamızı istiyor? Yani bütün bu söylediklerim aslında birer ayet. Kainat Kur'an'ı. Anlatabiliyor muyum? Tabiatın Kur'an'ı var, bir de Kur'an'ın tabiatı var. Tabii. Evet. İkisini İkinci bir araya... bölüm bu. Eyvah. İkinci Bunun bölüm üzerinde bu. Gidiyor. Eyvallah. Evet. Ve tabii bu bölümde insanın yaratılışı. İnsanın yaratılışına Kur'an'ın getirdiği yepyeni bir bakış açısı. Ama bizim buna rağmen Mesihiyatı, İsrailiyatı getirip o berrak suyun içine bu bulanık suyu, bulaşık suyu döküp mahvetmemiz. Ve ondan sonra da İsrailiyatı ve Mesihiyatı insanlara İslam diye, İslam'ın yaratılış teorisi diye ya, takdim etmemiz. Aynı yanlışı fotokopi edercesine kitaplarımıza, aynen, geçirip ilk insan, o ilk günah meselesini, bizde güya hiç olmaması lazım gelen maalesef şeyleri, aynen, Arapça ifadelerle maalesef, evet, kültürümüzün içerisine katmışız. Evet. Maalesef. Sonra ibadetler bölümü var. Evet, ibadetler bölümünde aslında